apie krikščionišką meilę savo. Pirma, pareiga mylėti save. Liepdamas mylėti artimą, viešpats Jėzus pareiškė: mylėsi savo artimą kaip pat save. Taip meilę savo jis paskyrė artimo meilės matu. Vadinasi, meilės savo jis anaiptol neuždraudė, bet ją leido ir net netiesiogiai įsakė. Be to, visa tai, kas pasakyta apie pareigą mylėti artimą, turi reikšmės ir čia. Meilė savo yra mums įgimta. Ja įdėgė kūrėjas į mūsų prigimtį, todėl savaime ji anaiptol nenuodiminga. Bet ji nėra nuopelnas amžinajam gyvenimui. Kad jie galėtų būti nuopelnų, turi būti ant prigimtinį, tai yra krikščioniška. Antra, krikščioniškos meilės savo esmė. Krikščioniškos meilės savo esmė sudaro tai, kad mes a. ypač rūpinamės savo sielos išganimu, b. savo kūną ir šio pasaulio gėrybės mylime ant prigimtinę meilę. Trečia, rūpinimasis sielos išganimu. Rūpinti savo sielos išganimu privalome pirmiausiai ir labiausiai, nes a. siela yra svarbiausias dalykas. Ji sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ji atpirkta begalinės vertės kaina brangiausioji viešpaties Jėzaus krauju, ji pašventinta įvairiomis šventosios dvasios malonėmis, ji savo prigimtimi yra nemirtinga, ji skirta per amžius džiaugtis Dievo regėjimu. B. Nuo jos išganimo priklauso visas mūsų likimas amžinybėje. Jeigu ją išganome, esame viską laimėję, nežiūrint to, ką mums tektų šiame pasaulyje patirti ar iškentėti. O jeigu ne, viskas yra žuvę, nors ir aukščiausiai būtume iškilę čia žemėje ar daugiausiai visokių gėrybių prisikrovę. Nebereikalo viešpats Jėzus pabrėžė, ką padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pasaulį, o savo sielai kestų nuostolį. Ketvirta. Kaip rūpintis savo sielos išganimu? Savo sielos išganimu rūpinamės, kai a. stropiai vengiame nuodėmių ir jas vedančių progų. Visi, kurie daro nuodėmę ir neteisybę, yra savo sielos priešai, sako palaimintasis Tobijas. Kas daro nuodėmę, yra iš velnio, nes velnės nusideda nuo pat pradžios. Kiekvienas, kuris yra iš Dievo gimęs, nedaro nuodėmės, kalba apaštalas šventas Jonas. B. Jei atsitinka nelaimė nusidėti, nedelsime tinkamai atgailauti už savo kaltę. Nedelsk grįžti prie viešpaties ir neatidėliok iš vienos dienos į kitą, nes umai ateina jo rūstybė ir keršto metu jis tave pražudys, įspėja išminčius. C. Atsidėję stengiamės daryti gerus darbus ir lavintis dorybėse. Broliai, labiau stenkitės gerais darbais padaryti savo pašaukimą ir išrinkimą tikrą. Taip bus jums visiškai suteiktas įėjimas į amžinąją mūsų viešpaties išganytojo Jėzaus Kristaus karalystę, ragina apaštalas šventasis Petras. Penkta. Krikščioniška meilė savo kūnui. Savo kūną mylime krikščioniškai, kai jį mylime dėl to, kad jis yra a. sielos būstinė bei įrankis daryti geriems darbams, b. krikšto ir kitų sakramentų pašvestas, bei amžinai garbiai ir laimiai paskirtas. Kūnas turi nesukliudyti, bet padėti mums išganyti savo sielą, kadangi jo geismai stipriai traukia mus į nuodėmes, privalome atsidėję jį valdyti, malšinti, tramdyti. Aš maldauju, broliai, dėl Dievo gailestingumo parodykite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui tinkamą auką, kurie yra Kristaus, tie prikalė ant kryžiaus savo kūną, draugė su ydomis ir geiduliais, sako apaštalas šventasis Paulius. Šešta. Krikščioniška šio pasaulio gėrybių meilė. Šio pasaulio gėrybių, kaip antai sveikatos, gero vardo, turtų ir kita meilė yra krikščioniška, kai jas mylime dėl to, kad a. jas sukūrė ir mums davė Dievas, b. jomis naudodamiesi galime skleisti pagarbą Dievui, atlikinėti savo luomo pareigas, teikti pašalpą stokojantiems. Reikia neužmiršti, kad šio pasaulio gėrybės anaiptol nėra mūsų tikslas, bet tik priemonės amžinai laimiai siekti. Todėl neturime pririšti prie jų savo širdies ir jomis naudotis privalome tik taip, kad įsigytume kuo daugiau nuopelnų amžinybei. Jei didėja turtai, neriškite prie jų širdies, įspėja psalmininkas. Šventas Paulius savo mokiniui Timotiejui rašo, šio pasaulio turtingiesiems įsakyk, nesididžiuoti ir nepasitikėti netikrais turtais, bet gyvuoju Dievu. Gera daryti, būti turtingiems gerais darbais, noromis duoti, dalintis, įsigyti gerą pamatą ateičiai, kad jie pagautų tikrai gyvenimą. 7. Savimeilė. Krikščioniškos meilės savo priešingybė yra netvarkinga meilė savo arba savimeilė. Ji reiškiasi tuo, kad žmogus A savo garbę ir valią iškelia aukščiau už Dievo garbę ir valią, B labiau rūpinasi savo kūnu ir šio pasaulio gėrybėmis nei sielos išganimu ir amžinaisiais dalykais, C ieško ir siekia savo naudos, neatsižvelgdamas į artimą ar net įskaudindamas jį įskaudindamas bei nuskriausdamas. Iškrypusi meilė savo arba savimėlė yra visų nedorybių versmė, jei pasidavę žmonės, kaip sako šventas Paulius, yra godus savigyros, puikūs pikžodžiautojai, neklusnus gimdytojams, nedėkingi nusikaltėliai be meilės, netaikus šmeižikai, nesusilaikantys kitą širdžiai, nemaloningi, įdavikai, akiplėšos, pasipūtę ir labiau mėgsta gėrius kaip Dievą. Todėl savaime suprantama, kad mes privalome visomis jėgomis kovoti su savimeile, ją rauti iš savęs, naikinti. Nebereikalo viešpats Jėzus taip griežtai pareiškė, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, tegul kasdien neša savo kryžių ir seka mane. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas prarastų savo gyvybę dėl manęs, ją išgelbės. Reikia pasakyti, kad krikščionių religija yra iš esmės meilės religija. Kol jos nebuvo, žmonės buvo vieni kitiems šalti, kieti, negailestingi, žiaurūs. Neveltui šventas Paulius apie senovės pagonis sako, jie pilni visokios neteisybės, piktenybės, paleistuvystės, godulystės, nedorumo, pilni pavydo, žmogžudysčių, barnių, vyliaus, nelabumo, begailestingumo. Deja, ne kitokie yra ir dabartinių laikų pagonys. Kur tik krikščionių religija reikiamai įsigali ir persunkia žmonių sielas, ten įvyksta nuostabiausių darbų iš meilės Dievui ir artimui. Ryškų to pavyzdį teikia tobuliausiai krikščionybės dėsnius įgyvendinę asmenys šventieji. Kur tik krikščionių religija persekiojama, naikinama ar išstumiama iš gyvenimo, ten į žmonių tarpusavio santykius to jau grįžta neapykanta, rūstybė, kerštingumas, žiaurumas, žvėriškumas. Juk gerai žinome, kas vyko neseniai toje šalyje, kur krikščionių religija buvo paskelbta mitu, pasaka, ir kas tebevyksta toje, kur ji laikoma nuodais, opijumi liaudžiai svaiginti.